الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل على ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأنت يا رسول الله قال يا ابن عوف إنها رحمة ثم قال إن العين لتدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراق فيا إبراهيم لمحزونون زمائی زتمند و حاضرین و مسلمانان و رنو مادا اللہ دے کتاب دے سورہ بقرے ددویمی پارے یوسو آیاتونا استا سنا مولستل او یو اگد حدیث دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حدیث مبارکونا اللہ رب العزت منگا تا ستولو تا دا صحیح دین دا پوہی او پاغی دا عمل کل توفیق را بی دا کم آیاتی کریمہ چماستا سوا مولستو نددی ترجمہ دادا اللہ وی خام خائے زما بندگانو زب پتا سو امتحان راولم ذکر دی دنیا توئی دار الامتحان دار الابتلاء دار امتحاناتو او دازمائشنو دا پریشانو دا تکالیف زیرے الله د مخک نه ګوره مونږ او تاسو ته خبر راکړي وای ها مخا یقینا اے زما بندگانو زما پتا سو امتحان راوړم دا امتحان به الله وی سلوغن تیوی خدا غی اجر او دا غی بدله به بیا ختمی گینا دشه ان معنا معمولی غنتی دا امتحان بسوی کل با اللہ یر راولی یر دا سوی گورا کل دا کافر دا دشمن یر نو کل یر دا هر مسلمان پزلو کی دا اللہ رب العزت یر چیز با اللہ سرم مخی گا مانا اللہ زما دا دی عمر دا زندگی دا دی تپوس بکی دارنگی اللہ وی دا امتحان با دا لگی پا شکل کیوی کل سڑے نارشی غریبی فقیری پی رشی نو کل لوگ ادام وی چې دروځي امتحان راش یو مسلمان د سار نتر ماخامه پوری د الله د پاره لوګه تیرې او دا امتحان به الله وی سی کل بز په مال کې کمی راولم ډیر مال وی لیکن ناسا په امتحان براشی اس بم نی فقیرای غریبای تبکې نه او دا امتحان الله وی سوی زب کل نفسونو کې کمی راولم ستا والدین بو وفات کیگی بچی بدی وفات کیگی دارنگ خواگ دوستان بدی وفات کیگی رونا بچی بدی وفات کی و ثمرات او کلا کمے با اللہ وی امتحان براولم میوی با کمے گی اس پدی تمام امتحاناتو کی اللہ وی اے زما بندہ زما حکم دادے چی تب صبر کے او چی کلا تا صبر کو نزتا تا خوشخبری در کوم پا زبان مبارکہ دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وی حبیبا ما دا خپل بندگان دے دار الامتحان کے دے امتحان دا پارا پیدا کری او دے امتحان نوعیت داغی اقسام ورطو خیل جگر را امتحان بدا سی بھی دا سی بھی اس چی پا دے امتحاناتو کی چار صبر کو نزما حبیبا و بشیر سوابرے دے صبرناکو تا زیر ورکا او دا صبرناک سوک دی اللہ وی دا حق کسان دی چی کل دی تا سو مصیبت رسی دا مصیبت کدا مال وی کدا اولاد وی کدا بدن وی نو دی وی چی انا للہ من طول دا اللہ ہی زد اللہ ام زما دا بچی دا اللہ دی زما جوان مرگ دا دا اللہ لاس کی دے و انا الیہ راجعون او من بطول دے اللہ رب العزت واپس کیو کله چې بند دی مقام تر ورسی زما عزت مند چې دې د امتحانات او د آزمائشونو په وخت کې د الله فیصله ته غاړه کړي نو الله وی اولائک علیهم صلوات من ربهم ورسول مقامات کې یاد لرئ دا مسله تاسو الحمدلله اورېدلې چې الله وی زاو زما ملائک په خپل پیغمبر باندې درود وایو نو اے مؤمنانو تاسو زما په حبیب درود وایئ وګوره د نبی علیہ السلام نه علاوه یو عام مسلمان هم د الله د درود او رحمت قابل ګرځي خو مقام دار الله وی کله چې یو بنده دې د امتحان په موخه کې صبر وکړو او صبر سره وایي یو مصیبت په وخت کې هغه عمل اختیارول کم چې د الله او د الله د حبیب حکم دی دې ته صبر وایي نو الله وی اولائک علیهم صلوات په دې خلق باندې پی در پی د الله د طرف نه درودونه او رحمتونه بنازلیږي او کدی دا اللہ دا طرف نہ رحمتن باران دے و اولائک هم المهتدون او دا خلق دا لار مندن کی نظمائی ذات مند امتحانات دی دنیا کے خام خارج دا زمین و استاس ایمان دے چه رب العالمین منگ و تاسو پیدا کری و نور آسر مرگم پیدا کرے وی گئی تو خبر بات بلکہ اللہ رب العزت دا سی ذکر کرے دا سور ملک تبارک اللہی الحمدللہ زمون دی مسلمانان و رونو میند و خیند و طولو تیاد دی اللہ سور ملک تبارک اللہ جی کسی وی اللہ وی خلق الموت والحیات خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا اللہ وی ما مرگ پیدا کرے نور سرم جون پیدا کرے دا مرگ و جون نصد پار پیدا کری ز انتحان اخلم زگورم چتاسو کی کمیوں بخیستا عمل کئی علماء کرام لکھ رہی عجیب خبر مرگ رست راجی جن مخ کے دے لیکن آیات کے مرگ مخ کے کو خلق الموت والحیات پیدا کرے دے مرگ و جن علام کے مخ کے جن بھی اور پسی مر بھی کنا وہی دی کہ دی انسان پہ اشارہ کوئی چی گرے پدی جن دل اعتماد مکہ تو پیدا دا مرگ و فنا دا پارے تو پیدا دا سر پارے دا مرگ و دا فنا دا پارے پیدا سم رمخلوق چراغ لے ناغب زمائی زتمند فنا کی گی سوک کا پاتے کی دو آلے نو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بپاتے گی اگر دا غمونا دا فنا کی دل پا کافرو پا یہود و انگریزانو مرازی او زمونگا دا مسلمانانو بانیم فنا رازی دا کافرو دا غم پا وقت کی چی سخوخی نخپل خوخا چلے دا مسلمان دا طریقہ دا چی که غم دیو که خوشحالی دا دے بخپل اختیار نہ چلے بلکہ طریقہ دا استعمالی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دا مسئلہ اگر زمباو کا چکر دو موقعوں کی شیطان دے رحم لکے دو موقعوں کی شیطان دے رحم لکے یو چکل غم راشی یو چکل پسڑی خوشحالی راشی زنی وقت خوشحالی پا نشی نکل اللہم ورپسی دے دی اللہم کی ناراض شی دو نقصان شل گیا بلکہ دو نقصان دا دین دیر نی خطرناک ہے چاگا بچے ستا اولاد ستا والدین ستا رور مرشو وہ درنا ور سر دا سے کارون دیکل چ اللہ ناراض ہو بدے دو موقع کے شیطان مرچ کے ناسوی زنی اوقات کے لیے اسڑی تو گمراہ کول دا وس و طاقت دا شیطان ولا مرچ کے ناسی چواروں کا بدب خوشحالی راضی دی وقت کی ویز گمراہ کو بدبانے بغم راضی دی وقت کی ویز گمراہ کو نو دی وقت کی منہ تاسولا اگا کار پکار دے جکم کار دا شریعت مطابق اور ہاں دعاگان وظائف شور و کول پکار دی چھے کم طریقہ دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورکل چھے غم رو رسی میں دی وقت کی زمون نارینو زنانو طویل پکار دی انا للہ و انا الیہ راجعون داہا کلمہ دے چھے دا نور امتی میں تنوہ ملاو علماء کرام لکھنی حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا کے دیر دا غم زندگی تی رکڑے وقت زکا دے یو قول مطابق اتیا کال بچو یوسف علیہ السلام دا غور دستر گنا فنا کرے نو قرآن پاک کی داغ دا جڑاؤ دا فریاد ذکر راضی اغوی یا آصف علی یوسف ہے غما پا یوسف علیہ السلام علماء لکلی کو چرے اغتا دا انا للہ و انا الیہ راجعون علم دا اللہ دا طرف نہ ملاوے ناغو بدا سے جملے لے دا دی امت خصوصیت دے پا دی بانے زلطا تکور حاصل لے گی زلطا تسلی حاصل لے گی اور دا دام مسئلہ نوی کہ غم نوی راغے یا دا سیوی چھے کلا میاش دے و کلول تیری اغا جوش دے زلطا دیا دا غم راشی نو دغ وقت دیم وی جی انا للہ و انا الیہ راجعون او تو مانم زان پویل پکار دی چی من دا اللہ یو زما پا خپل بدن کی وس نشتا نو بچو کی بمیس وس فی زما پا دی خپل روح کی وس نشتا نو زما پا پو والدین و پرون و دوستانو کی سوس شی او ور سارا دا مانا دا چی یقینا زمان ایمان دی چی من با اللہ تا واپس کی گو من با اللہ رب العزت تسکی گو واپس کی گو با زما عزت من دو پا اس طریقی دی اچا خلاصے نشتا کہ یو سرے خوشحال لے کہ خفر ہے دا منگ و تاسولا یو ظل دی دنیا نسلی دی دنیا نے یو ظل منگ و تاسولا تلی دا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یو قول علماء ذکر کرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَيْكَلَچِ مَلَكُ الْمَوْتِ رَاشِ او دی یو مومن مسلمان روح قبض کی لبیا دا کور پا دروازہ کی ادری او خلق جال لکا عام از منگا نا پوئی دا رست دے انشاءاللہ وان چی یو دے سنت طریقی مطابق جڑا دا تاغی اجر ملاوی گی اللہ راضی کی گی بلکہ ڈلک ٹکورم حاصلی یو زمین دے رواج جڑا دا نو تاغی اللہ ناراض کی گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خفا کی گی شیطان پہ خوشحالی او کلا دا سے موشی چی سڑے بلکل لا ارسن خالی پاتی نو ای ملک الموت دے دروازہ کی ادری گی او دے کور کی چگی بھی زنداسی بھی عمر رضی اللہ عنہ وی زنداسی چی زنانا مختکے سوک پک اخپل وقت شکے سوک وی ذان لخیرے کئی غم دو وجہ نظان لخیرے کئی نو ادا ملک الموت ورتوئی چی دا تاسو دا جز فضی او دا گڑی وڑی دا خلین اولی رو بس وی زما دی دا اللہ کا ذات قسمی ملک الموت دیور کی ولاری کم عمر چی اللہ لکلے انو ما خو پک یو ذرا کمین رہ کرے و دا عمر اللہ لکلے انو چا سوا کولے شو واللہ ما انتقصت لأحد منكم عمرا تاسولی دا سی گڑے وڑے تخلو آئے او دا اللہ دا ناراض گئی کوشش کوئی زما دے پا اللہ قسمی ما دے چا عمر کی کمی ندر اسے سمرے چا اللہ لکلے اگا عمر دی پورا کرے دیا وئی زما دے پا اللہ قسمی ما دے چا یو ذرا یو دان رزق کم کرے ندر دیکھے چا سمرے رزق اللہ لکلے اگا پورا کرے او دیا وئی ما دے چا سر ظلم ندر کرے وہی تو چلتا سودا چگی وہ شکایت زمانہ کوئی نمال اللہ حکم کرے جدا رکتے والا پوچھو تو خبر بانے وہ کدا چگی میں پری مڑی بانی نراغ پری مڑ کے دے وفات کے دے کہ سوس نہیں چلا اللہ فیصلہ او که چرې دا چغې او شکایتونه د الله نه کوئ نو بیا خو تاسو کافر کیږئ. ٹھیک ہے خبر بات. او بیا آخر کی وئی و ان لی بکم عودتن بعد عودتن زبد کور تا بیا بیا رازم دا اللہ پا ذات میں یہ قسم ہے چی ترسوں میں ٹول خلاص کری نہیں ترغی منی کی گمنا زب بار بار دے کور ترازم ترغی پور برازم چی تاسو کی یوم باقی پاتی نش نحس سوک زمائی ذات مندو باقی پاتی کی دو والے دے بلکہ پخوا خدا سی طریقہ چی دا بچالا پتہ لگی دے چی زر مرکی گم نا بخوشحال شدہ دا قرآن یوم مسئلہ دا وی مرگ دا ارچالا پارا بہتر دے نا مسئلہ دا وی که مسلمان مرشن مرگ دا پارم بہتر دے او دا کافر دا پارم بہتر دے وجہ دا ذکر کرے اللہ قرآن پاک کی وی اللہ وی وما عند اللہ خیر للابرار مومن مسلمان دا پارا مرگ دا دی وجہ نغور دے اللہ وی سچز ما سر دی وما دی خلو مومنان و مسلمانان و بندگان لتیار کری اغڑیر غور دی وما عند اللہ خیر للابرار او د کافر د پاره ولی مرګ بهتر دی که دله مهلت ملای شي خو نور به ظلمو کي نور به ظلمو کي نو تن وله ډېری نو چې مرګ ور راغی نو دا ظلمونه ډېر نه شو نو مرګ د هر چا د پاره څه دی د هر چا د پاره مرګ بهتر دی هر چا د پاره زما عزتمندو مرګ بهتر دی د دې وجه نه چې موږ او تاسو جز فضی ولکو مرګ یقینا په موږ او تاسو راځي داسې خبره د خولې نه رونه باسو دا سے خبر دخلی نہ رو نواسو چی پاغیبان اللہ رب العزت زمین ہوتا سو نسش پاغیبان ناراضش بلکہ اللہ رب العزت چی صفحی سلکڑی پاغیبان زمائی عزت مندو من ہوتا سو لسن دے صبر پکار اور خاص کر گورا زنانک چرے صبرو کی ندیل اللہ دا طرف نہ سورہ سورہ ملاوی گی اجر دیل سورہ سورہ لی اجر ملاوی گی حدیث پاک کی راغلی حدیث پاک کی راغلی امام ترمذی رحم اللہ دا حدیث ذکر کرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وے کل چ اللہ رب العزت حکم کی اور دیو بندہ بچے وفات سی نو ملائک چ اللہ لال شین ورت وے زما دا بندہ دا بچی نے مروح واغ سنائی وے آو نو زما دا بندہ سی دی بندگان کو زمون دا میں دے پین دے زنا نمبر دی دا مسلمانان نمبر دی اللہ تو خطہ تر جدی سی دی او ملائک لگے سی چتا سو دا دا بچی نے روح واغ سن نو غسے نئی وے اللہ ستا حمد وے او انا للہ و انا الیہ راجعون ہوئے نو رب العالمین فرشتو تا وئی زما دغه بندل په جنت یو کور جوړ کای او نم ور تکی دی بیت الحمد وئی ته خبر نو دغه کناری نه دغه زنا نه چې غم راغ دی الحمدللہ الله چې صافی صلی الله بس مونږه راضی او انا للہ و انا الیہ راجعون وئی نو ګور با عینه په دغه موکه کې بس جنت وګټل الله ملائکه لوی جنت کې لکور جوړ کای او هغه لمن کې دی بیت الحمد اور حدیث پاک کراغلی دے امام بخاری رحم اللہ دا حدیث ذکر کرے نبی علیہ السلام وہی حدیث قدسی دے رب العالمین وہی مال عبدی عندی جزاء اس دے او بندہ دا پار ما سر بل اس بدل نشتے چکل دے محبوب شخصیت ز وفات کا بچے دے رور دے خاون دے مور دا پلار دا او دے تاغیبہ نے صبر کی نو دے جنت نہ بغیر بل بدلے نشتا اللہ دا دغ صبر نہ کو نسور کئی دے لے پدی وانی زمائی زکوند جنت ور کئی او کدی صبر وکي یو سړی او ډېر به صبر وکا د خلې نه ډېر غډې وډې راويسته نو هغه بچی په ژوند کې بنا هغه مړی په ژوند کې نه خو دغه مراد چې الله ناراض شي او نورم چې الله ناراض شي نو بیا مصیبت ختمي کینا او چې الله راضي شي نو د مصیبتونو ختمول والا الله رب العزت او دام په کار دی ګوره صبر هغه دی چې دا د لومبني صدمه سره نبی رسول الله جنت البقیع تلاو جنت البقیع د مدینه منوره مشهور قبرستان دی چې تجربه له صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین پای کې دفن مالته زنانه قبر سره ناس تاوه جړلې یو زنانه د قبر سره ناس تاوه او هغه زنانه جړا کوله د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه زنانه ته وی چې ته صبر وکا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې ته څوکا صبر وکا دا اللہ نو یری گا صبر وکا نو اغه زنانه نپی جن چې دا د نبی علیہ السلام دی انا هغه ورته زما غون چې مصیبت تعالی ستر رسیدلې کته لا پته وی دا زما بچې مړ دی او زما د عزت ته دور بد رسیدلې نو تاسو دې چې غون باندې کړه نه په دې مزل ورته نبی علیہ السلام وی اتق الله واصبر دا اللہ نو یری گا صبر وکا او دا جړاګانې مکا اخیر هغه نو پیجن د قدرېمه پیراغه غوسه غونته شو نبی رسول الله ته غلې شو. نبی رسول الله را واپس شو کور ته را روان شو. د جنت البقیع کې ابن صحابي را ورته وای چې ولې وختي دا تا چې ولې جوابونه ورکړل دا پیجن د جرا شو کو نا غوې نه ما خو نه پیجن د لیدا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تاسو شو کې چې تا دا څه سختي سره جوابونه ورکړل آز نه نه ډېر خپې مانش او زر زر خپل پړونه غزان مراتاو کو او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور تراله. نبی علیہ السلام ته یو پیشوی نه موضوع ما صبر ده. الله حبیب ورته وای انما الصبر عند الصدمۃ الاولى. صبر هغه چې لمبه مصیبت ورسی او سره صبر وکي. صبر هغه چې لمبه مصیبت ورسی دو او صبر کو. نګره دا داسې جلالا چې غم ورسی دو نارینه یا زنانه ده داسې وخت را روان دي چې आवाज نشتا د مړي سستاینه نشتا سترګو نوخ کې بیګی دي پر رحمت وای. دا نه ګناه ده او په دې الله ناراض کیږي. اور دیر سوچ پکار دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناری نہ بچی نو زنانہ بچی دے نبی علیہ السلام سلورو ناری نم سلورو خطول ناری نہ بچی لکان طول پہ معصوم والی کے وفات شو. یو حضرت ابراہیم بن نبی علیہ السلام بچو چے دے دو کال عمر پورے رسے دلے اتن لسو نیاشتو پورے رسے دلے لدخل مور شو دی نو مدنی منوری سرخوا کی یو کل باندہ و کاغی کی دی بچی دے بلچا شو دس کرے. دا اللہ دا حبیب دا خپل بچی سره ډیره مینه وه. نو کله ناکله به نبی علیہ السلام راغی او هغه کوم کور کې چې شودس خپل بچی به لاسو کې راواغوست خپل دی کو او بی دی کو د بچی بویول ځکه دا د مور او پلار دپاره ګلونه دي د زړه میوله د بچی بویول د خپلول سنت طریقه. یو ځل نبی علیہ السلام ماشومانو سره خوش طبیعتي کوله او ماشومانو ښکلول پردي ماشومان علماو دام ذکر کړي چې څومره پردو ماشومانو د حضور صلی اللہ علیہ وسلم په جولۍ کې واړه بول کړي. دا اللہ دا حبیب دا معشومان سرگمین و حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں ساری چی بواتے نو معشومان بمین درا لیگلی تا کتار کی بولاو او لاسونو کی بے ادر اوڑے او رسول اللہ با تبرکن تاغی کی لاس راختل او بچو تا بے کسر لاس راختل. نبی علیہ السلام تا یوم المر آگے او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردی معشومان خکلے خوش طبیعتی ور سرکی ناغا زمیدار علیہ زمان خود دور دور بچی دیو ما خود چا یوم خکل کرنے. نو اللہ حبیب ورته وی چې الله استاد زړه رحم است نه زغه تعالی مالک نیم چې تعالی ته رحم واچ. نو نبی رسول الله خپل بچی د خپلولو او بیول وی بیا ورپسې خبر وشو چې بچی ری بیمار دی. ورته هیڅ اختیار نه چلی د هیڅ اختیار نبی رسول الله سلام راغ نما چې کوم حدیث ولستو او حضرت ابراهیم زن تکن شورو ری نبی رسول الله دا سلاش کرا واست گورا کده چاہ دا بچکول اختیار ہوئے دا رسول اللہ دقا یو نارینا بچے پاتے تو اختیار ہوئے نا بچکڑے دے کن امام الانبیاء دے خاتم النبیین دے سید الاولین والآخرین دے لیکن بچے بچکولے نشید اللہ چی صفی صلی اغیقی سکرد و بدل نشرا وست. نبی علیہ السلام بچے دا صلی اللہ سکی نیولے او دا غی زن کدن شورو دے نبی علیہ السلام دستر گو نوخ کرا روانش. عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ و صحابی دے ویدہ اللہ حبیبہ تا خمون جڑانا منی کریو تختلم جاری نبی علیہ السلام ورطوی چی ابن عوف ما دا اغ جڑانا منی کریو چاہو کی آواز ہو تاہی کی چیزی ہوئی تاہی کی دمری ستائی ہوئی او چی بلا چکے بلا آواز اکم جڑا رو چکی جی انہا رحمتو داخل اللہ رحمت رحمتو اگر اللہ حبیبہ وی انہا لعینا لتدمعو بے شک دستر دن اوخت روان والقلب وهو نوزت غم رسول ولا نقول الا ما يرضى ربنا بچو تلا سکنیولے ویمنا خبر بقلیل مرو باسو مگر آچو ومن رب رضاچو وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون آدیشت مستاق جدائے إبراهيم خفیو ولا اللہ کی کمی کو اس وصل چلو تاکر یہ شراب ہو جدائے انہوں نے درد رکھ ہو جلے مجھنے میں اس اختیار مشتا ودا سے دے شریعت مطابق الفاظ دے سرے دا سے الفاظ دے لئے چکاوے بانے اللہ رب العزت ناراضش اگے بانے اللہ رب العزت ناراضش صبر پکار دے صبر پکار دے گرہ دا سے اوقات تم صحابہ اکرام صبر کرے جنگ احد چکلے اسی تنا مطبی کی اویان سوا صحابہ اکرام شو بانشو نبی رسلام راہ مبارک شہید شہ مدینہ تو دا خبرم خرست چھے رسول اللہ شہید شہ مدا زنانہ بے اختیار ہرا رہا گے دا زنانہ تو یکی با دیگرے دا سنور سمدہ خبر رہا گے چھے خاون دا شہید شہر دا نبی رسلام بارک ہے وہ ریر دا شہید شہر دا نبی رسلام صحاب میں بچے دا شہید شہر بچارت ہوئی جنبی اسلام روغ رمت قیمات اوک لئے جنبی اسلام کو قتل ویڈا اللہ حبیب اتفلار شہید دے تخاون شہید دے تبچے اوریر شہید دے بچتا سب جنبی ایز رسولا برانا نوائز اس پروانشت ادھک جنبی اسلام کرور مرانا وانو صفیر رضی اللہ تعالی عنہ دا غیر اور یہی لستکریز رشید حمد رضی اللہ عنہ بعد نبی علیہ السلام کرے اور نبی علیہ السلام میری چھ سید الشہداء بعد طرف کے قیامت کے تمام شہداء اسی سردار دے اگر اللہ حبیب کا تشور یہ تو میری کرور نمی ارے دے صفیہ رضی اللہ عنہ آیا دے نماز پریخ میں دخم کرے بنے لے چھ ستالا غف مارغان پڑھ لے اور طرف کے قیامت دے مارغان استاد شہادت گواہی پیش کرے وہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے تمہیں نمی مرا روانا نبی علیہ السلام کے دور رضی اللہ عنہ کہے دے بچے وہ صفیہ رضی اللہ عنہ آئے دے تمہیں دمرا کرے اسے نہ دے بچی درور دا یہی مستقرینی اور چکا بھی اختیار رکھنی مسرینی میں حضرت دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مر کہے مرا میں مر والا سینہ کے اسو پر کوئی کسی کچھ مانے نہیں کیا اور کوئی مر اسو کم جتا میں نکن نبی علیہ السلام میرے سے نکر آج اگر اکر اللہ حبیب دے نسا رہے کے اگر مدہ اللہ حبیب دا حکم لے چیدی دیا میں رسول رکھے اور دا کلمات میں لکا اور گمنا ہوئی اگر اگر اگر مسلمانہ میں کھولی لیا دل پکار نبی علیہ السلام فرمائی لیکن مسلمان لے جسی تکلیف ہے بیماری اور اس اور دے دا مصیبت کے وقت انہا للہ و انہا الیہ مراجعین ہوئے اور دیا ہوئی چا اللہم آجرنی فی مصیبتی و احلفنی خورا منہا اللہ لیکن مصیبت سے تمہارا غلو دے کے مالا اجر رہا کی اور دا دینا چکن نقصان شوئے اللہ دے دینا بہتر ما کرا کی مرب العالمین صبر او اجر مرکے اور دا دینا بہتر سکت اگر سواب مرکے بدا دیا دانے صحابہ اکرام اقیادت یو زنانا دا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا دینا من دے ویما دا دعا یادتا ویو سور اکر زمان خاون محتاج دا خاون دی دو حضرتین کری مدنیتا نا حقشتا اور بدری صحابی رہا ایک دی دعا برکاتی مالی چی منا کور رام سو یالو والی اتمانان بچی میں پاتے سو لیکن دی دعا برکاتی ایتلے چی دا منا دا خاون عدت ختم شو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راہ دیتا انہیں کا پیغام مرکو مدا پر امہ حاکر المنین کرا دا ایتا وہ خیر و برکت اللہ دیل ورکلے کہ تیلی بیبیان کو رشت اوقات شو تیلی بیبیان کو نبی علیہ السلام دے اوقات میں تس نہیں بیبیان کو پاتے شو دا پر تیلی کو رشت اوقات شو مصدر دن رو شو یہ زنانہ میں جدا نبی علیہ السلام سے وزیر امین ہو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ دارو من دن ایسے کہ اللہ نبی علیہ السلام جنت کے قتل بحضور صلی اللہ علیہ وسلم خوب سورہ دفتر ایدہ علماء لکلی چھ نبی علیہ السلام کا حضرت اثر بہت تقسیم ہے مدا زنانہ میں اثر تقسیم ہے ایک دی زنانہ سے سی پاک جدا نبی علیہ السلام دنیا کے ہوئی تو جنت کی مدد دلو نبی علیہ السلام لگن صحابہ کرا رہا وہ دے گا جنت وردن نشون میں ماں پکے رہنے ایسائے کا تدا دی زنانہ لکھا بہت اندے سلے جنت کے لئے ارمہ ایسائے کا داغا مبارک زنانہ چھ نبی علیہ السلام کل مدلی میں نظر کرا رہے مکین کی مدلی والا ملما بہر چاہنے دا غفتن چنن دا سی ہے شوکت چھ بہتر ہے نبی علیہ السلام کا متفق ہے ارکے مدا غریب زنانہ ادا نبی علیہ السلام کرا لہا ادا اللہ حبیب اتنے من ملما مکم کر رہا نبی تریہ کم مدلی کرا گلے خلق در لہے دیو تفیق رشتے جمالات کی سمجھتا مدا گا گنا دا لسو کالو بچے دا غیر قابل لگا دا خدمت بکارا قبل من لس کالو دا دیو بچی آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام خدمت کرے جا دیو بچے یعنی کہ معصوم بچے خبر اللہ خان رس مگر دی خاون نہیں دی طلحہ رضی اللہ عنہ اگر دا ماسکتن نیس تلا رہے بچے سخت بیمار بچے اگر دا ماسکتن نیس تلا رہے مدی اگر بچے ہوئے خاص مدی پور والا علیہ وسلم چالا بغض نکل اگر بچے ہوئے طرف کا سنبھال مدی کہ دی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راگ علیہ بچے سنبھال وہ اگر تا آرام ملائے بعد ان میں امام نکل مسلمانان یا مسلمانان میں بچے مرشو بھی آرام ملائے بلاش جس سے ایدن اخیال ہے کہ جس آرام ملائے میں بی بی والا رہتا ہی وہاں دیتا خارم رہتا ہی تھا پر دیت اس پتہ کہ تیرے سے رشتے دکھن خمشو کو دیتے آرہا مسائل چھ خارم نہیں دیتا لے میں لگائی خارم لگائی جارا یا خبر کر لکے دیت اس باران دیان چھ ملے سے شید آمانت پتور دان را کی اور دیا آغا آمانت شو غالی ملن کا آغا ورکے من آغا کو ورکے لکھ ملے سے خطان پکار سے پریشانی پکار بنا رہے لگائی حق دے وہ تھا وطن امامت کی بچے سے اللہ تعالیٰ بہتے ہیں مہان اللہ رسل ساری نبی علیہ السلام کے مجھے تصویر سے دیگا ہم سلام دا سکتے ہیں رسول اللہ کے خصوصی بھی آگان ہوگی ورانگا مہان اللہ تعالیٰ دے دفرم لکھے لیکن دا سے کمال ایمان دا رہے دمر اللہ صبر ورکڑے مجھے تو نبی علیہ السلام کے زندگی کو جنت کی تتا اور دہائے گی کا اثر اجگہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقصیر دہائے گی کا اثر اجگہ دا الله حبيب صلى الله عليه وسلم سره دا تقصير دارنګ دې زنانه په غم دې نه جامیش نه او خپل وخت شو کوي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوه دې بخاری شریف روایت ته د بخاری شریف روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې الله حبیب فرمایلی لیس مننا من لت ومن خدودا وشق الجلود ودعا بدع والجاهلیه. دا الله حبیب هغه نارینه او زنانه زما په امت کې لري چې دای د غم په وخت کې مخ ټکې خپل گریوان شلی او د جاهلیت په شان ستای نه کوي. په خوا د اسلام نمخ کې چې یو انسان به مړ شو دای به یو زما د غر غونت رورا و زما د زمری په شان رورا دې ته د جاهلیت ستای نه. دارنګه دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی وایزه بیزارین زما بایکات دے من السالقا والحالقا والشاقا دا اغی زنانانا زما دا براعتو دا بایکات اعلان دے چه دا دا غم پا وقت کی آواز را پورتا کئی دا خپل سر شو کئی یا خپل جامیش لئی دا دا سی زنانانا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وی زما سے دے بایکات دے. نبی علیہ السلام دا زنانو سر بیعت بکولو لکه نارینه سره به دا سي بیعت کو چې خی لاس به نارینه او رانه واغستو د نبی علیہ السلام په خی لاس کې وکی هو او دا به وعده وا چې شرک بن کې کفر بن کې غلا بن کې ټولی بدکاری بن کې زنانه به د دیوار نه خپل ناس ته لاس به ور سره نه ملاو. نبی علیہ السلام لاس د زنانه سره نه ملاو خدا غینه به په خله باندې بیعت واستو چې شرک بن کوي دروغ بنوای خیانت بن کوي. بخاری شریف روایت ته ام عطیه رضی اللہ تعالی عنہا یو زنانا دا وی اخذ علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البیعت اللہ ننوحا من سر نبی علیہ السلام بیعت چی کولن دا وعدے مغستیوا چی گورت مولی بانی ویلونا و جڑا گانی بنکوئی دا بیت بیعت کی غستو چی جڑا ویل بنکو بل دا مسئلہ دا گورت آیاد ہو ساتے کمی زنانا چی دا پا تیز تیز جاڑی او چغی وی دا خپل مولی لتکلیف رسج. ترمذی شریف حدیث تے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے وی ما من میت یموت فیقوم باکیہم فیقول وا سیدا واجب اللہ وا کذا و کذا الا وکل به ملکان یلهوانه اها کذا انت. دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف حدیث تے وہ نشتے یو مرے چے دے مرشی او دا آغے پسی جڑا کہ ان کی شروع شی جڑا کئی چے واز منگا مشرا واد غرغن ترورا وافلانی او فلانیا مگر دے قبر کے اللہ دو فرشتے مقرر کی دا مرے خوزائی چے رشیا تو دا غرغن تے رشتیا تو دز مری غن تے وی نو تر سوچ رہی جو آگانے کئی طرح پوری نامڑے پریشان ہے دیکھے کہ خبر دارنگی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیلی بخاری شریف حدیث تے المیت یعذب فی قبره بما نہا علیہ مڑی تا سزا ملاوی گی کم ویر او جڑا چور پسی ناری ناو زنانا کئی علماء علی کلی دا آغا وقت دا چے کم ملک دا رواج ہوئی بعض مردگان ودا وسیعت کو نجمع پسی بگر خو جا رہی نو ادا آداب دالا ملاوی گی یا بعض ملک رواج دے چھ مڑے اوشی نو زنانا مخت کئی دارنگے دا سر وی اختشو کئی جامع شلے او چغی وی وی پا ہر مسلمان لازم دی دا رواج وی چھ دے وی ما پسی بگر دا سی جڑا نکوئی کہ چرے دا وسیعت او نکو ور پسی جڑا کی گی نو دل سزا ملاوی دل سکی گی سزا ملاوی. ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو دیر لی صحابی دے نو دے اوزل بیمارو بیہوشی پر آلا او دا زنانو دا خپل زنانو دا بیبی یا دا نور زنانو کا جولی کی سر پروتو مدی تی او زنانا پا چو غرالا اگر چگ شورو کی جدا خود عمر کی گی زن کدن شورو لے نو دے دیا بے ہوشی نا سمشو نو دا بے ہوشی نا چے سمشو نو ارتوائی خبردار انا بری ام مما بری امنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واو رئی اے زمان دا کور زنانو ز بیزارم دا اغا چانا چی رسول اللہ تے بیزار رے نا اللہ حبیب وی ز بیزارم زمان دا اغا چا سر اس تعلق نشتا چی سوک دم غم پا وقتی آواز پورتا کئی زان تا کئی گریوان سرک دارنگی حدیث تے دا بخاری شریف نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد اللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار نہ بے خود اشو ناغا کور کی زنانا ہوئی گنی جبس دے مڑکی ناغی جا شورو کا ہوئی دغر انتے رورا وزم نہ بہادر او فلانی او فلانی نہ کلا چی غط حوش شکرہ نہ غزنانا ہوتے ہوئی تاسو چی سخ خبر کو لکرہ نہ فرشتو بمالوی چی رشا تدا سی رشتیا تدا سی نا دی صحابی کرامت چی غلا وفات نوخ اللہ ورکداو ہے وی تاسو چی سوی نمالا وفرشتو آغشان وی نہ کم زنانا چی پ دئی باقاعدہ دی مڑی تے تکلیف رسے دئی دے جڑا دے وجہ نہ مڑو تے سکی دی تکلیف ورت رس دارا ودا مسئلہ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی وی حدیث دے دے ابن حدیث دے دا مسلم شریف دا اللہ حبیب وی ان نائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامہ علیہا سربال من قطران کما زنانا چی پا مڑی بانے پا زورا زورا جراغانے کئی آو دے دا مرگ نمخ کی مخ کی توبہ وی نستا ندا چی پا رز دا قیامت دا قبر نراپور تشی ندے تا با دا گگر جامی اللہ واچے گگر اور زر لکنہ دا گگر جامی بے آو دے تا با اللہ دا خارخ والا جامی ورواچے دا سی بزان گرائی کنا خارخ بختمی گینا چی ادو کی بتا تشی غخ بختم کی خو خارخ بختمی گینا ندا گناہ کبیرہ دا دینا توبہ استل پکار رہے دینا تو بے استل پکار دی آغا جڑا چپاغی کی آواز نرا پورت کی ندا رحمت تے پریوان اللہ رب العزت ناراض کی گنا نبی علیہ السلام معراج تلاو نچو معراج نہ واپس راغ بھی رئے تو نائحۃ فی النار آغا ویرگر زنانا چی پتی رتی رجاری وی دا ما جہنم کی لی دلیو اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا ملے جہنم پور کی لی دلیو نو صبر پکار دے دا مرگ زمائی عزت مندو من و تاسو کدی ایمان روڑے چی دارا زی او دادا سی مرگ چگور دادا جوانای مرگ دے دیتا اللہ دا شہادت مرگ ور کرے تو یہ تھا خبر بات او سمر گورا چی چا سرمون ملاو شو مونی ورو کی صفت نہ کرے تو دکی کا اخلاق نوے خخون نوے ولی بخل کو صفت نہ کو نبی علیہ السلام فرمائی لی وی کم مسلمان مومن چی مرشی و دو گاوانیان ہوئی چی دا خسرے وی اللہ بخی سمر چی دا نوجوانان لگی آئی وقتی مالا یو کس وی جدا سی یعنی عمر لگو کوئی دا پخو خلق گنتے پکی عادت اور دار شہادت مرگ اللہ ورد نبی علیہ السلام یو جن دا شہداؤ ذکر کولو دا شہداؤ ذکر کولو نبائی صحابہ اکرام ہوئی چی بس شہیدان دا جی چی دے کافر او دا مسلمانان جنگی او دا مسلمان دا کافر او دا لیسا شہید شی نبی علیہ السلام کی شہیدی آواز ادائی نو بیا خزما پہ امت کے دیر کم شہیدان بھائی بیا نبی علیہ السلام دے شہیدان شمیر کو لوگ ردا مسئلہ چی شہید مانے دے قبر عذاب نہیں نا مسئلہ چی شہید مانے سی دے قبر عذاب نہیں دام ندی پس مندگان دے پارلو بشارت تے جدل اللہ دے شہادت مرور کرے اور دا مسئلہ دے چی شہید مانے عذاب قبر نہیں یہ سنے دے جمعی پشپا اور ازبانی مرش اغمانے عذاب قبر نہیں دارنگی شہیدان چی سمر شہیدان دی یو آغا شہید دے چی دے پا میدان دے جہاد کی دے کافر دلا سے شہید چی یو مسلمان را پاس یو ظلمن بل مسلمان قتل کی دام شہید دے ہو یو سڑے کو پور پوس وزی مر شنو دا شہید دے پتہ دے قبر عذاب نہیں دے وہ پرد دے قیامت اللہ دے شہداء و پسف کرا پورتا کرے یو سڑے دے خیٹی پا بیماری بانے مر شی یو زنان دا اولاد پا مسئلہ کی مر شی ندا شہید دارنگی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ویلی چی الغریق شہید سوچ چپ اوبو کی ڈبشی اور مرشی ندا دا شہادت مر گئے اور یہ شہید بارہ کی نبی علیہ السلام ویلی داویاو کسان و شفاعت وکے یہ شہید بسکے ندا اللہ دا حبیب دا پشن گئے مطابق دا دا مرگ دا شہادت نا پس من نگان اللہ پکار دیدی کہ شک نیشے جی دیلا یا لوگ درد رسے دل خدا غم او دا تکلیف دا مقصد نی چی من دا شریعت دا حدود نخواوا پکار دارے چی دی چی غیو نوائی دویم دارے چی گورا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ظلوی یو زنانا وزن زنانا پا کور کی سب رو کی دندار ہوئی خلا غدارنا نمبر پا نمبر رازی نکہ دا کور زنانا لگی کلارشی ندائی ورسر دا مکر جڑا کئی او دا آغای زر جاڑی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو زن دا سی زنانا ہوتا تھا ندرے ور پس راوا غستا ہوالے درے ور پس راوا غستا ہوالے نچاور طویلہ اولوے وے رب العالمین قرآن کے دا صبر حکم کرے دا پخل کو کی بے صبری دا وجی اللہ ویلی چی جز فز بنوہ یو دا وی نپوال والی غزنانا دا کورا ویست ورزنانا تا پکار دی سنت طریقہ دا دا غردا مسئلہ دا دلتا حدیث در ذکر کوم ترمذی شریف حدیث دے نبی علیہ السلام فرمائے کم نارینہ خپل نارینہ تی مراد دی یا کم زنانو چې داسې سړی او داسې مور تا تسلی ورکړي چې داغي بچي مړ رہے نو جنت له دنه کې دن سکے چې جنت کی خصوصی جوړه ورته الله شي نو پکار دی زنانو له چراشی تسلی والا خبرې وکړي او په اس طریقه دا زنانه چې ولکلی دي مومن ته خدای راز دې تاسو نه خبر شي دا دمه په دمه زنانه راځي او دې زنانه ولا ور پخاړي کی ناغي مکر جڑا کوي او دا زنانه د غم والے سوکي داس زنانه ډېر لوی ګناهګار ده نبی رسول الله لعن الله النائحة والمستمعة حضور صلی الله علیه وسلم الله لعنت را لېږي په داسې زنانو چې چاور ته وږي ښه ځکه ګناه اورېدل ګناه ده لکه ټېپ اورېدو باندې لعنت را ورېږي نو دا جڑا چون کې حرام ده دا الله حبیب وی الله لعنت را لېږي په هغه زنانه چې دا په زوره زوره جاړي او کومه که جاړي نه وږي ولېږي په دین د خدای لعنت ورېږي دا زنانو له پکارې چې تسلی ورکړي نو ګوره کوي تسلی ورکا او یو زنانه کلا رکا داغی غم بدل کو نو اللہ بور لجنت ورکی و پا جنت کی خصوصی جوڑا بورتوا چاہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کورا روتی و نبی علیہ السلام ورتوئی بچے تا دا کورا اولی روتی ودا اللہ حبیبا آغا کور تا تلوم چاہے کے بڑے شوئے ما غی تا تسلی ورکولا آئی تمہیں تسلی ورکو نبی علیہ السلام فرمائے مشتے و مومن مسلمان چې یو مسلمان له تکلیف راغله او دوله تسلی ورکا مگر الله به عزت یو جوړه پر ورځ قیامت دله جنت کې شي دې عزت جوړه به پر ورځ قیامت دله جنت کې شي دا مسله چې زنانه دی روټه یو شي زنانه باندې خوړی هغه دایو هغه هم په څه طریقې بدن کې مجبور دی چې خوړی نارینه دی نارینه سره کېږي او تسلی دی ورکی چې راغې پام بدل شي دانا چې موږ تاسو لغن نور مخلک او غن نور مخلک او حدیث پاک کی راغلی گورا یادا سی بچے چو وفاس چنو پائے ہو دیر صبر پکار رہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی او سور عزیو نلی دو نتا پوسے کو چاہا صحابی ہو نشتا نئی ورطوی دا اللہ حبیب دا آغا بچے وفات شرے ندی وجہ نسور عزیو شو جتانے دے لیے نبی علیہ السلام سر آغا ملاو شو تسلی ورطور کا بیا ورته وی بیا فلانیا ستاسفه خدا دا دی خواه وچی دا بچه دی جوانده او تا تی فیده غسته دنیا کی او که دا دی خواه ده چی سبا تا مرشی او دا قبر نراپور تشی او دا جنت کمی دروازی لزین دا بچه و دی انتظار کئی کم دی خواه ده من صحابه خجیب شانا ہوئی دا اللہ حبیب زمان دا ندا خواه چی زمان دا بچه دی جوانده او دی فانی دنیا کی بیمار دن فیده غسته بلکه دا می خواه ده چی سبا زم او دی جنت پا دروازو کی ولاری نبی علیہ السلام ته چیزی کنه ده جنت کا تو اور دروازو کی بدی ودا بچی انتظار کئ نو صحابہ باندې دا خبر اڑے ناشنا او لگے دا نو ایوی یا رسول اللہ هذا له خاصا ام للمسلمین عاما ودا اللہ حبیب دا خبر دی صحابی پر خاصا ده کده ټول مسلمانانو پر ودا هر مسلمان نه پاره او بکه شرط دار ته تو صبر وکړه او ځنی اوقات کې ماتا سولې ده غم د وجنه غره داسې خبرې د خلینا روزی لکه دا خبره غره زمونږه مین دي خوین دي اوناري نه کوي وای کړي فلاني دې له الله نه نو مر بنو قران پاک کی سورہ ال عمران کې الله وای د منافقانو دا طریقه وزان غره دي نه بشکل پکار منافقانو د نورو به مسلمانانو چې جهاد له بلال شهیدان به فرصت پکې وفات شل نو منافقانو به وی لو کانو عندنا ما ماتو و ما قتلوا منافقان وی زمون دارونا که چری دی جہاد تا تلے نوے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر سفر کے تلے نوے نمڑ بنوے دا منافقان خبرت مسلمان لیسے پکاری جلے دا منافق خبرت کے دا خوزمان استا ایمان دے چی اللہ اوزے کی مرگ لکلے اغیزے نسو خطا کی دینش کی خطا کی دینش نبی علیہ السلام فرمائے لی ویو سڑے با تین عمر کی وطن تنی تلے لیکن اللہ بلتا مرگ لکلے با تین عمر کی بنی تلے واغذے لبلارش دا دا قرآن پاک کی اللہ ویلی اللہ وی ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت اللہ وی دا پتا چالے نیشتے چی قیامت بکلوی باران بلگ بوری گی کڈیر بوری گی دارنگی رمور پخیتا نر دے الگ دے بچے دے جنہی دا عمر بیڑیر بھی کلگ وی دا پتا چال نشتا چه سبا بسکون او اللہ پا آخر کی وی دا پتا چال نشتا وما تدری نفسن بے ای ارض تموت دا پتا چال نشتا چه دے با پکم از مکبان ملکی دا اچھا تا پتا نشتا کم زیدی چه اللہ لکلے دیرے کے علماء یہ واقعہ ذکر کرے سلیمان علیہ السلام په هواګانو باندې حکومت وکړ. یو ځل سلیمان علیہ السلام سره د هندستان یو سړی پاتې ناست، دې کې ملک الموت راغی، ناغه سړي باندې هیبت راغی. سلیمان علیہ السلام وویل دا څوک و؟ دا ملک الموت و. ناغه باندې هیبت راغی دا الله پیغمبر دی حواله حکم وکړ چې ما خپل ملک له ورسه. سلیمان علیہ السلام حکم وکړ سړی خپل ملک له ورسه. دې کې ملک الموت راغی، سلیمان علیہ السلام لوي الله ما له حکم کړو چې د دنیا په هندستان کې روح له دې دلته تا سره ناست زه حیران ورا ته خپل خپل وی جماعت هندستان لورس کم زه ته رب العالمین مرګ لیکلو کنا سکال حج کې موږ سره مرګ لري زموږ کې یو کس ته لاس راته نو کړی یو کس سره مالې وی دی مرګ لري یو کلیواله رشتہ دار حج لراته نو چې اسلام آباد ایئرپورټ مرو رسې د دوره ته رااله نو درې ورځې ولای فلایټ کینسل کو نو درې ورځې قسم شو راغ نو حج ادا کو خبرې له مخاطب رسې بیا چې واپس راته بیا د اسلام آباد ایئرپورټ کې دوره رااله دو کسانو سره ملاو دریم سره چې ملاو دغه د ایئرپورټ نه کور ته مړی اور دا الله چې صفه سلیه هي کې بندل صبر پکار دی یی ایمان دا چې الله سره دې زلو کې ته زکه راځي او که راځي په دې شخص په ایمان بندا له اوسه کیږي نه دا الله په فیصله رضا پکار دا دا زموږ ایمان دی چې زموږ د ضرور الله دغه ته نکلی و کله خپل درې راغله او دې په نیولې په هر طریقه چې دې دغه ځای ته رسیدو دا یو تقدیر مسله دا د ایمان مسله ده کدی چې سره ګوت یو خرابې دا د دې دغل ته بس الله رب العزت وکړي وا او دا د دې سعادت چې الله ورته شهادت مرګ ورکو الله رب العزت ورته څوک به شهادت مرګ ورکو د څه چې الله رب العزت وکړي زما عزت مند تقدیر بدلی نه دا غوډه نه موږ تاسو له رضا ته کار راو کرا دي شو کی نو الله به ملاوشي جنت به ملاوشي لکه دا صحابي دی چې ته د جنت کې دروازې لوي کنه نو هغه بچي به ته مومي هغه مالک ابن دینار رحم الله نن به تاسو اورېدلې دا یو ډېر لوی بزرګ په ابتدا کې دا څه و کنه چدا شرابی باقی دے کو نے ڈیرا گڑ وڑ زندگی وا ڈیرا گڑ وڑ زندگی دے تو علماء دا غدا واقعہ ذکر کرے مالک ابن دینار رحم اللہ دے تے ابتدا کی شرابو نا ادا گڑ وڑ دے کو لے نو ما این دا واقعہ سلا غین دے زما یو مر پیدا شو نو زما دے رمی نو کلا دے شراب گلاس مخ لے پرو تو دو کالو بچے دے خر کو سی کئی نا غی بچیم کا وے دو کال پس نے دا معصوم وفات شو دے اور زیاد ز پریشان شو ډیر زیات پریشان شو داسې کې لوی ولي او بزرګ دی او ګوره د یو بچي هغه وفات د د هدایت ذریعه الله جوړه کړه ژوندي له پکار دي چې د داسې بچو د مرګ سره دوی په زندګۍ کې انقلاب راشي زندګي د شریعت مطابق شي نو دا رحمت دی لپاره الله له توجه کی چې بس د بچي پسې زم روان یم دوه ورځې پسې روان یم په دې باندې روان او ګوره په هغه داسې کړه چې مرګ لږ وخت لږ نه دی خوشاله دي هغه جمعه کې موږ تیر شو نبی علیہ السلام بیمار ہو اور دی میاش کی بیماری شروع شوئے ہو خبری مخیال ہو سی اور دیا قدیر ہو کسی آشی اور اکم رواج چیرے چوئی پر اخیر چار شمبہ بانی نبی علیہ السلام خوشے ہو بیدیانو چوری کلو دا دروگ دی دا یہودیانو خوش آلی کلو دا نبی علیہ السلام بیماری سیوا شروع ہو چوئی ہر وقت کوئی خبر اکم تاریخ چوئی لمو مکرکر پدی میاشی کو دا شریعت حکم نرے بار رواج فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام رو افتن خبری والا کوریا پا جڑا شو دغه خبره هغه ته په ناغه وی خان دی مومن مومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ورته تا هو ولې جړل او بیا دې خان دل مال به هلو ولې ولې هلو به ورغه نور زما در باندې حق شان راته وایا وی ما ته نبی رسول الله وی چې هر کال جبرئیل امین علیہ السلام رمضان شریف کی راضی ما سره یو دل قران پاک للی دا دل دوزه دل قران وی زه دنیا نه رخصتې کیم روانه فاطمه رضی اللہ عنہ په جړاش دا ورته نبی رسول الله غوښ کړو چې ګوره ته خفه کېږه مه زما په دې کورنۍ کې ټولو نه مخکې به ما سره ته ملاوېږي ما پسې به ټولو کې مخکې ته مري نو هغه په دې باندې تبسم وکړ وخاندل او په دې خوشحاله شوه چې د دې ثانیې نیمګړې دنیا نه به زه زر زر زه به رسول الله سره به ټولو نه مخکې ملاوېږم نو په هغه خلکو دا طریقه په دې خبره ده چې د مرګ د خبر ورته کېدل یې په هغه څه کېدل په هغه خوشحالېدل نو مالک ابن دینار رحم الله وایي چې زما دا ماشوم وفات شو وایي ما یو ځل خوب وینم چې ورځ چې قیامت دی او قیامت قائم شو د قبر نه راپورته شوم نو د قبر نه راپورته کېدو بس یو مار ما پسې شو او یو غټ ښامار دی زما د خوړو کوشش کوي چې منډې واهم سوره چې د منډې واهم دا دی راپسې وایي په لاره کې یو بوډا ما سره ملاو شو چې هغه کمزور دی نو ما ولې چې دې مار نه مې بچ کړه دا الله لپاره مې دې بچ کړه دی خو ما خوري نو یا ما ته وایي چې بچې زه خو ګناه یم او دا مار ډېر لوی طاقتور دی زه خو د دې نه بچ کولی نه شم او زه منډې واه کېدی شي الله رب العزت ته دې بچ کړي وی زمان دوام من دوام پیس طریقہ خلاصی گلنا مخیر اور راغ او اور داسی جوشونا وی نوان قریب او چیزو پکی پریوتے وی ممال او کس وی چیتی اور والا او ننی دی اور نا تلو تختری مار نا بلی بس وی پس طریقہ بچی وی ناسا پی او غر لور فتما او غر پول دردان منور وی او تائی کدا سی دروازی دی او کاغی پر دی راز وندی دی ناسا پی سی معشومان دی چی دسوار لسن دس پگمی بندی بکنے پڑکی یو را دونے کر یو معشومو پکی را امار پس پیڑ او والو او زید آغی نبچ کم او بی آران زمان پا جولئی کی پریوتا نما ورطوی کسو کی نما توی دستا آغا لورم چی وفات شوئی ویما اولی دا بودا چی ودا سو کو داستا آغا داستا آغا من دا نیک من دا کم غور دا بچ کولی بشوئی دا او دا مار بی آغا ناکار زندگی ویزی تا بور شراب نس کی او دا غلی زمان پا جولئی کی پرتا دا او دا قرآن پاک دا آیاتی ہوئی اور پشتم پارا کی پشتم کی آیات کریم راضی اللہ علم یعلن الذین آمنوا ان تخشا قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق اللہ علم آیات روس پوری دی مومنان لوخرا رسید لیمے دورش پیت کالا کو تیر شروع جلے سپینہ شوا دیلا دا اللہ نے یری جنہ زندگی کی تبدیلی رانا لگ بولما تا ہوئی بولما ارتی بچے تاسو قرآن درزی یا امون قرآن رازی ولبس ما د دغه وخت نه توبه وست چې راویښ شو او دا شراب او د ډاکو نه مونږ شو الله دی ولي ولي الله جو د بچو او وفات چې د خلکو د پارا دی او مسلمان د پارا د انقلاب ذریعہ جوړ شي چې د ټول ژوندۍ 100% د شریعت مطابق شي او د الله طرف ته زما عزت مند توجه کی الله طرف ته د توجه کی دا شي نو دغه بچو به الله رب العزت پر د قیامت څخه کوي فرض د قیامت باندې دا الله رب العزت د نجات یو ذریعہ ګرځي ور په هر حال باندې دا الله حمد ویل پکار دی هر حال باندې دا الله رب العزت حمد ویل پکار دی رب العالمین سره د یو مصیبت نه علاوه نور ډیر مصیبتونه هر حال باندې دا الله رب العزت شکر ادا کول پکار دی او کله کومه تاسو شکر ادا کول الله رب العزت به زموږ تاسو ناراضی شي او په دې ایمان ساتل پکار دی چې الله رب العزت څومره د چا عمر لیکلی څومره د هغه ژوندۍ نو هغه عمر به وي هغه کې کمی او زیاتې ناراضی زمونږ دین د خیر له پکار دی چې دا همونه ګوره دا د ژوندۍ سره لیکلی کله به الله لیکلی خاوند مړ کیږي کله به بچی مړ کیږي کله به ورور مړ کیږي کله به یو مړ کیږي کله به بل مړ کیږي په داسې اوقاتو کې د شریعت نه خلاف مونږ ته نه دي پکار چې د خولې نه روباسو خبره په زوره زوره ژړا یې نه کړو ځکه په دې باندې مونږ له تکلیف ملاوېږي په دې باندې الله ناراضه کیږي بلکې دغه زنانه چې په زوره زوره ژړا کوي په زوره زوره ژړا کوي نبی علیہ السلام وی دا ما دا جہنم پر اور کی دی تلی او دا مسئلہ لہا چوئی دا غم لوی لے لگو کی دی درے رزنا پر غم ختمون پکار دی دی احل پلن پکار دی چی دا حل پریج دی نور پر غم کیوانے چھے یو سرے دا سرے چا غم نگر آگلے لے تازیت دی درے رزنا رسم کولشی خو درے رزنا پس غم ختم دی غم اگدون پر شریعت کی دی پکار تسلی ورته لر وخت پکار دی او دی غم وال پکار چې کله په زړه باندې درد راځي چې دای دغه انا لله و انا الیه راجعون ارواح وای نبی علیہ السلام بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا دا غیر نم لے بخاری شریف کی روایت راغلے دا غیر پلار وفات شو ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ آغا شخصیت و دھول مکی مشہر سردار بچے درے مرشوا ناغا بی بی روی علیہ السلام بی بی دا دا غنانا بلو حبیب سفیان کے راغی لیل دا طرف میں موسیٰ وفات کے دو ناغا لیل خبر رولے بلو نبی علیہ السلام کسی چیزما بچے وفات کی بابا جی زما گراش جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر لے گلو چلا شاہ آغاستا جی توی زمان لر بی بی توائی چھے للہ ما اخذا وللہ ما اعطا وکل شیئن عنده بی اجل مسمع ویلاب شاہ زمان لر بی بی توائی چھے للہ ما اخذا با اللہ رتا رو اغسر چھے رو اغسر وللہ ما اعطا اور دا سچی ورکلی دا اللہ او هر یو شی د الله سره غوله یو مالونه نیته الله لیکلی بس دا د دې د بچي د مرګ مالونه نیته وی بس دا د صبر وکړي او د بچي دا وفات د څوکې ثواب پرې کړي نو الله رب العزت د دې توبې په مقابله کې جنت ورکړي د جنت نعمتونه به ورکړي نومونه تاسو له زما عزت مندو مصائب او تکالیفو کې د شریعت مطابق دغه شان په کار دي مس په کار دی زما اوسن ډېرو مسلمانانو ته دا درخواست دی باندې یقینن چې لوی هم راغلی د پردو زړه ور سره جاړي دی خامخا جاړي خدای له څه کار دي چې د قران تلاوت له زور ورکي نوافل له زور ورکي دا د دوی د خپل بچي سره خېدل د جړا په زور تلاوت کی او دغه د سيته الله رب العزت د شهادت مرغم ورکړي نور هم د دوی د مور پلار د دعاګانو د وجنا داغه اجر څه ګراو بشي بلکې دوی له پکار دي چې دا مور پلار دا رشتہ دار وي ټول شریعت او دین طرف ته نورم توجه کړي ځکه دا تاسو وایئ چې یو شهود بلایا او کسان څه کوي دای شفاعت وکړي د دوی له نورم توجه پکار ده او دا الله حمد ویل پکار دي دا الله پرې فیصلې باندې راضي کېدل پکار دي دا تاسو ته فیصله ده الله ته فیصلې ډېر ناراض شي ناغل ایمان دیری اخیرت دن تباش با اللہ پا فیصلے بانی نو و تاصلہ زمائی زکنون در ازاکی دل پکار دی دخلینا جز فضا دا سی خبر رستن لگی پکار تلاوت پکار دی نوافل پکار دی دا دی جواندے دا مر سر دا دین اللی احسان نشتا چی دی دی آگانو دا تلاوت دا نوافل حدی اور لگی دا سمر رجی نوافل کولشی سمر تلاوت کولشی سمر ذکر اذکار کولشی او هغه ثوابونه دې هغه ته وښي او دا دی چې الله العالمین هغه ته خدای ښایسته مرګ ورکړ ستا حبیب ویلي چې د دې د مرګ د شهادت کې زمونږ د اخره خاتمه دا څه کې دا د شریعت مطابق کې الله خو د فتنې دور دی ور هغه څومره ښایسته مرګ ومنه تاسو په خپلو لاسو الحمدلله صحیح طریقې سره سنبال کړو دا هغه یو ښایسته هغه زمونږ څه پته لګي د فتنې دور دی حدیث کې راغلی نبی اسلام فرمایلي اخره زمانه کې داسې وخت به راشي ساری به سړی مسلمان وي ماښام به کافر وي ماخان د مسلمان ساری د کافر نن دغه فتنې ډېر ده نن موږ حدیث کې تیر شو چې نبی علیه السلام وایي الحیاء من الایمان او الحیاء خیر کله حیا وایي ټول خیر خیر دی او حدیث د بخاری شریف کې راغلی وایي چې کله در نه حیا لاړه چې څه ګټه حی کوه نو هغه طالبان به وایي مې حیا به څه راشي هر کور هر اجرا هر دکان د ټول د ویسار مرکز دی حیا خو به په دې راتله چې بچي به د مشر سره قرآن نه کېناستل نمونه یې پښتنو دا طریقه ده که نه چې د هر جماعت سره اجره وي د هر جماعت سره څنګه پښتنو اجره وي دوی کې به د مشرانو پوره سوچ کړی چې زمونږ او زمونږ دا بچي به جماعت کې دین زده کوي او په اجره کې به سړیتوب زده کوي په جماعت کې به دین زده کوي په اجره کې به سړیتوب زده کوي نن هغه د سړیتوب زه هغه پلار او هغه مشر د خپلو بچو د خپلو دودي او د خپلو نورو سره یو ځای کوي وګوري نو سړیتوب کوم ځای ده شو پښتو خبره ده د حیا جنازې دم ته خپل د خپل کورو نه نه دا څه پټنه ده ورته هغه انګريز او کافر چې موږ څه د کوسي راته دا څه شعر رسول ته د خلکو نه تپوس کوي زمون ته ومن کې دا پابند دی خو د دې موجوده حکومت سره زمون ته ټول د يهوديت پرچار کوي د قادیانیت پرچار کوي د کفر او د شرک پرچار کوي مغیرت اسلامي د دې سره ختمي جوړ الله حدیث فرمایلی اذا فاتك الحیاء فاصنع ما شئت او چې حیا ده نه لاړه دې څه حیا وکړه منګر ډېر نه د فتنې دور دی دې دور کې چې سړي باندې د خیر مرګ راوي کنه دا مسله ده وایي د دنیاوي مصائب د وجه نه مرګ ته چاو وخت نه حرام دي خو د دنیاوي مصائب د وجه نه په سلام مرګ راوي نه څه شوی دا د انبیانو مسلمانو او د صلاحاو طریقه ده لکه حضرت مریم د دنیا مرګ څخه وخت کرام کې نو دا د دنیاوي مصیبت د وجه نه چې دنیاوي مصائب راشي نو دا وخت د سړي د مرګ سوال کوي د سوال کار خیر عمر رضی الله تعالی عنہ چې هغه وخت وی الله ما دا څه دمره پیلاو شي زیارو کا مسئلہ چالا عدل و انصاف و رسی اللہ مازان طرف توال امام بخاری رحم اللہ علیہ اللہ استا فراخ و تم تما تم شے اللہ مازان طرف توال علیہ کتنے دور دے دی دور کی چی چالا زمائی جت مندو دا حیاء طریقی سر مرگ راگ نو دے دے شکر و بس دی دور کی چی چالا دا حیاء طریقی سر مرگ راگ او پہ خلا سنو و تاسو سنبال کنو کدی شکر ادا کل پکار رہی من غلای جت مند دے ورد فتن دور دے تاسو دور مسلمانان تخفل میں اس کی جنگی زمین سے حیاء حیاء تا تنید آدھی کہ تاکی دا ہر سڑے بل لکن دا کلی کی ندا حسد دے دا سے اوقات کی جو مسلمان تا دا سے مرد اللہ ورکی ندا یقیناً دا غد سعادت الامر رب العالمین دن و تاسولا دا سیدی دن دا سمجھ او دا غد پوری توفیق راکی او کنم جانے غمون رازی یا تخادی رازی اللہ و توفیق راکی زمین غمون و خادی دا دا شریعت مطابق شی فاتح اسلامی کیسٹ ان کتب ہاؤس استاد گل بہادر شیر خان مارکیٹ دکان نمبر ایک درہ بازار بجنے ہر کیسٹ نہ علاوہ حضرت شیخ القرآن مولانا میر حسین باچا صاحب پاواز دورے تفسیر القرآن اور لفظی ترجمہ دلتا ملا رہی ہوں